Trójka budzi. No i już teraz nie mamy żadnych wątpliwości, że na zegarze czwarta. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco, bardzo ciepło. cudze chwalimy i swoje też znamy. Wojtek Mazolewski Quintet otwiera nasze dzisiejsze spotkanie, cotygodniowe radiowe spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, które nazywa się Trójka Budzi Jazz and Bass, drodzy Państwo. Mamy niecałe 2 godziny piosenek i trzymamy kciuki, aby ten czas minął nam wspaniale. Elżbieta Różycka dziś program zrealizuje, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witamy, zapraszamy tych, którzy śpią i tych, którzy nie śpią. Królowa Śniegu. Właściwie dwie królowe w tej piosence. Natalia Przybysz i gościnnie Hania Rani, która oj, dodała tutaj pięknego aksamitu do tego wykonania. 12 minut po godzinie czwartej, trójka Państwa budzi od poniedziałku do soboty. O tym Państwo wiedzą. W sobotę jazz and bass. Dzisiaj troszeczkę poskaczemy gatunkach, aczkolwiek zachowamy sznyt, który co tydzień staramy się zachować. Pan Andrzej napisał: witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy, w szczególności moją żonę Krystynę, która też teraz słucha. Pozdrawiam i teraz nie wiem, czy dobrze przeczytam. Z 4 metrów kwadratowych w drodze do Madrytu. No tak, mogą Państwo się skontaktować z programem. Jeżeli Państwo mają oczywiście o tej porze na to ochotę, proszę pisać maile, jeśli wygodnie, michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli chcą Państwo skorzystać z Facebooka, no to w wyszukiwarce na tej właśnie stronie wystarczy napisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Młode polskie śpiewające kobiety. Tak, jeżeli chodzi o ten rozdział, no to na ten debiut czekam bardzo. Państwo też o tym wiedzą. Żadnych spraw na mojej głowie, nie ma żadnych niedopowiedzianych słów. Choć chcę głos mój, nic dziś nie odpowie. Cisza. Obserwuję małych myśli, ogrom w mojej głowie. Nie rozumiem, czemu nie ma sensu w mojej mowie. To, co chciałam mówić, to domyślnie nie dopowiem. To niezrozumienie budzi lęk przed każdym słowem. Obserwuję małych myśli, ogrom w mojej głowie. Nie rozumiem, czemu nie ma sensu w mojej mowie. To, co chciałam mówić, to domyślnie nie dopowiem. To niezrozumienie budzi lęk przed każdym słowem. Ta końcówka, kiedy napięcie rośnie. No właśnie. Ciekawe, co to będzie za album. Na razie mamy 3 próbki. Ona nazywa się Sophie Szklarska i bardzo często gości na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, chociażby w tym paśmie. Trójka budzi jazz and bass. W domyśle. Taki jest tytuł tej kompozycji. 16,5 minuty po godzinie czwartej. Cieszę się, że Państwo nie śpią, chociaż to może brzydko powiedziane, no ale dobrze, że jesteśmy razem. Jest z nami też Tyron. To jak na razie ostatnia propozycja od naszego ulubionego gracza z Londynu, Theon Cross, dzierży wielką tubę i wydaje za pośrednictwem jej niesamowite dźwięki. Teraz a propos tego artysty, taka informacja z jednej strony sprawdzona, a z drugiej strony nie do końca, więc nie chciałbym teraz na antenie radiowej wprowadzać Państwa błąd, ale powiem, że na stronie Theona wśród rozpisanych koncertów na jesień 2021 jest koncert w Polsce na jednym z wielkich festiwali jazzowych. Nie będę jeszcze mówił gdzie, co i jak, no bo na stronie tego festiwalu wzmianki o Theonie Crossie jeszcze nie ma, więc nie wiem komu wierzyć, no ale zacieram ręce i czekam, żeby Theon przyjechał do naszego kraju, bo data, która jest napisana przy tym jego koncercie na jego stronie, powiem Państwu szczerze, bardzo mi odpowiada. Czego niestety nie mogę powiedzieć o koncercie kolejnej saksofonistki. No uwaga, i teraz spróbuję. La Cumba Me Está Llamando. Ten utwór pojawił się na płycie Source, wydanej w 2020 roku przez artystkę, która nazywa się Nubaya Garcia. Tak, i od tego czasu może żadnej płyty długogrającej spod znaku tej artystki nie mamy, ale co jakiś czas ukazują się bardzo dobre remiksy utworów, które w swoim młodym życiu Nubaya stworzyła. No i jednym z takich remiksów jest wydany parę dni temu świeżutki remiks tego właśnie, tej właśnie kompozycji, stworzony przez Kaili Tatama. No dobrze, ale to nie o tym chciałem teraz powiedzieć, chociaż to też bardzo ważne i nowość w tym paśmie, a Nubaya moją ukochaną londyńską muzą jest i Państwo doskonale o tym wiedzą, ale chciałem wykazać swój protest i swoje wielkie rozczarowanie, że organizatorzy festiwalu Jazz nad Odrą akurat ten festiwal i jego 57. edycję zaplanowali na 15-19 dzień września, kiedy ja nie mogę tam pojechać, a muszę kiedyś zobaczyć Nubaję. I strasznie to przeżywam, szanowni państwo. Ona 17 września w Teatrze Polskim wystąpi na scenie imienia Grzegorzewskiego. No i bardzo boli mnie fakt, że tego występu nie zobaczę, no ale oczywiście jeśli państwo się tam wybierają, no to czekam na jakąś relację, tylko taką, żeby mnie troszeczkę to wszystko nie bolało. Zawsze zostaje nam Nubaya Garcia w programie trzecim Polskiego Radia, no i ona często ze swoją twórczością wraca tutaj na naszą antenę w sobotę, skoro świt. A ten remiks nowy? Przyjemny, prawda? Wiem, że przyjemny. michał.grabkowski@polskieradio.pl, skrzynka mailowa i tam coś się dzieje, bardzo fajnie. Coś się dzieje też w obozie Bad Bad Not Good. Oni szykują nowy album i mamy jego zwiastun. Bad Bad Not Good. Czterech utalentowanych młodych ludzi, którzy tworzą ten skład już od dobrej dekady, myślę, wydają swój kolejny album. Zatytułowany będzie Talk Memory i ukaże się 8 października. A to pierwszy singiel z tego wydawnictwa. Signal from the Noise. Proszę bardzo. Ciekawe, jaka to będzie płyta. Tym bardziej, że wcześniejsze płyty bardzo lubię. No i koncert, na którym byłem, bardzo mi się podobał. A propos jazzowej strony naszych sobotnich spotkań, no to chciałbym już teraz Państwa zaprosić serdecznie na audycję przyszłotygodniową, kiedy muzyka jazzowa wypełni całe 2 godziny naszego spotkania. Będą mistrzowie tego gatunku i będą też młodzi twórcy. Z kolei za 2 tygodnie będzie zupełnie, zupełnie inaczej. Ale tutaj zostawię 3 kropki i podtrzymam Państwa troszeczkę w niepewności. Także mniej więcej scenariusz na następne nasze 2 spotkania jest. Za tydzień jazzowo, a za 2 tygodnie totalnie nie jazzowo. No ale co się będzie działo, no to proszę śledzić na przykład Facebooka i tam wystarczy wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Teraz mamy 21 minut do godziny 5, program 3, no to jeszcze jazzowo. A tutaj z kolei do czynienia mamy z kwintetem, no bo pięciu jest panów w zespole Episoda. To jedna z ciekawszych propozycji ostatnio od wytwórni True Tats, do której wiadomo, że dzisiaj wrócimy, no bo przecież co tydzień lubimy sobie słuchać dźwięków stamtąd właśnie płynących. I jeszcze jeden przedstawiciel z labelu z Brighton nazywa się Sub Mode. We'll be right back. Submodu. Pod takim pseudonimem ukrywa się Romeo Sandri, urodzony we Włoszech, ale tworzący, żyjący w Berlinie. Producent, który pojawił się ze swoją twórczością pod skrzydłami brytyjskiego labelu True Tats. Jest to Impressions, utwór, którego wysłuchaliśmy, zwiastun płyty, która okaże się 17 października, Descent to the Center, tak będzie zatytułowana. Oprócz tego, że jest producentem, inżynierem dźwięku, kompozytorem, gra też na saksofonie tenorowym. No i nawet to słychać w tej jednej jego kompozycji, a mam więcej, drodzy Państwo, ale to już nie dzisiaj. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Pani Aleksandra mnie pociesza, że nie można być wszędzie. To a propos koncertu Nubaya Garcia, na którym niestety być nie mogę i bardzo mnie to boli. No i pani Aleksandra częstuje mnie kukułką. No, dziękuję, batona zjadłem przed audycją, także na razie słodkiego starczy, ale nigdy nie starczy muzyki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz artysta też, multiinstrumentalista, producent z Los Angeles. No i przykład tego, jak bardzo dużo tworzy, no bo na początku coś z kwietnia 2021 roku, a zaraz potem zapowiedź tego, co już niedługo. Program Trzeci Polskiego Radia.